إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنين لي نا كتابه كي وجوب إعفاء اللحية cha Sheikh Al-Uswabi rahimahullah. Tuko katika al-fasl al-khamis, yani chapter hii ya 5, na jana tulianza hadithi nambari 34 ambayo ni refu kidogo, ikawa tumeisoma kiasi tu, na leo tutaisoma tena kiasi. Tulisimamia katika kisa kile kuhusu sahaba huyu Sa'd bin Uqbad alipoingilia kati swala lile na akamwambia Mtume SAW. Baadaye Mtume SAW akaagiza ya kwamba wakusanyike wote wale Ansar. Qafaqal qad ijtama'a laka hadhihi al-hayy min al-Ansar. Qal fa'atahum Rasulullah SAW fahamida Allah wa athna 'alayhi بالذي هو له أهله ثم قال نعم تلسمامي هفا كبه متومة صلى الله عليه وسلم ولبكسانيك ولأنصار ووت أكايند نا أكاانزك وخطبية كمسيف الله سبحانه وتعالى كوصيفة ذاك ذوت ذيلي أنباز ونستحيك كيش أكاسما يا معشر الأنصار أني kongamano la Ansar, kundi la Ansar. Ma qalatun, yale ambayo maneno yaliyosemwa. Qalatun yani maneno ambayo huyu kasema, huyu kasema, huyu kasema, ikawa sasa kila mtu anasema, anasema, anasema. Sasa ni qalatun yani ambayo yaliyosemwa, maneno yaliyosemwa. Ma qalatun, yale yote yaliyosemwa. Ma qalatun, maneno waliyosemwa. Balaghatni ankum, yamenifikia kutoka kwenu. Balaghatni ankum, yamenifikia, nimesikia, nimezungumza sana. Balaghatni ankum, yamenifikia maneno hayo ambayo nyinyi mliyasema. Wajidatun, wajadtumuha fi anfusikum, wajidatun kwa maana huzni, huzuni ambayo nyinyi meipata. Fi anfusikum, fi kulubikum, nyoni mwenu. Wajidatun, wajadtumuha, huzuni mlioipata. Fi anfusikum, fi kulubikum, mmehuzunika kuhusu mgao, kwamba mimi nimewapa mgao huu wa ngawira baadhi ya makabila ya Kiarabu, Makureishi, lakini nyinyi Ansari sikuwapa chochote. Sasa zile huzuni zile ambazo ziliomo katika kifua kwenu pia vile vile nimezisikia. Wa ujidatun wajadtumuha, kwa maana huzuni mlizozipata. Fi anfusikum, fi kulubikum. Akasema Mtume SAW kuendelea kwa kuambia Ansar, alam atikum dhullalan fahdakum Allah. Je, ni kwamba nyinyi si mlikuwa katika upotevu? Alam atikum dhullala, ni kwamba nyinyi si mlikuwa katika upotevu? Nyinyi bimana nyinyi mlikuwa katika upotevu. Kuntum fi dhalala, nyinyi watu wa Madina Ansar mlikuwa katika upotevu nyinyi. Alam atikum dhullalan, yes, mlikuwa katika upotevu nyinyi. Fahadakum Allah, Allah akakuongoeni, akakuongoeni fil imani, akakuingizeni imani mkawa ni waumini wa Islam. Alam atikum dhullalan, simlikuwa katika upotevu, mlikuwa shirikina nyinyi. Fahadakum Allah, Allah akakuongoeni akakuingizeni katika imani, na vile vile isitoshe, waalatan, simlikuwa nyinyi mafakiri, faaghnakumullah, Allah akakutajirisheni, akakupeni uwezo wa kimali. Waalatan, je, nyinyi simlikuwa mafakiri nyinyi, faaghnakumullah, Allah akakutajirisheni nyinyi. Na vile vile jambo jingine, wa aadaan, simlikuwa nyinyi maadui, baina yenu, yani baina yenu ikawa mnapigana tu siku zote. Faallafa Allah, Allah akaziunganisha baina kulubikum, nyoyo zenu. Wa aadaan, na simlikuwa nyinyi watu wa Madina, mlikuwa si maadui nyinyi. Kumbukeni kulikuwa kuna vita ambavyo vilikuwa havina mwisho baina Khazraj na wanana Aus, vita tu, watu pigana tu. Lakini alipokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, vita vile, uhasama ule ukamalizika. Katika miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alifanya mambo sita haraka haraka. Miongoni mwao alijenga msikiti, jambo la kwanza akajenga msikiti. La pili ni kuwaunganisha, jengine kuwaunganisha, kuondokana na zile chuki, na watu wakawa wanapigana na kuuana kwa muda mrefu baina ya Khazraj na Aus. Kwa hivyo Mtume SAW anawaambia, je, simlikuwa maadui nyinyi? Wa aadaan, faallafa Allah, Allah akazunganisha mkawa sasa mwapendana, baina kulubikum, akazunganisha nyoyo zenu. Qalu bal, wa fi riwayatin bala, wakasema Ansar kumjibu Mtume SAW, bal wa fi riwayati bala, yani ima palisemwa moja katika kauli hizi, walisema bal kwa maana ya ndio, lakini riwaya nyingine ikaja kwamba walisema bala bala kwa maana ya ndio, kwa sababu mara nyingi swala linapokuja katika njia ya yani kama ya kukataa, yani ile negative form, basi jibu lake katika kinahau inakuwa kama hili, bala. Naam, wakasema Allahu wa rasuluhu amannu wa afdalu, kwamba anastahiki kushukuriwa ni Allah na mtume wake. Allahu wa rasuluhu amannu wa afdalu, kwa Kiswahili tunasema Allah na mtume wake ndio wanaostahiki kushukuriwa. Neno hili litakuja likariri tena mbele huko. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala tujibunani, mbona mnijibu, si mnijibu, ya ma'shar al-ansar, enyi kundi la ma'ansar, ala tujibunani, mbona hamnijibu, simnijibu, basi ya ma'shara al-ansar, enyi ma'ansar. Qalu, wakasema, wa bimadha nujibuka ya Rasulullah, tukujibu nini ya Rasulullah, wa bimadha nujibuka, tukujibu kitu gani ya Rasulullah, ni jambo gani la kukujibu, hatuna isipokuwa ni kwamba walillahi walirasulihi almannu walfadl, ni kwamba Allah na mtume wake ndio wanaostahiki kushukuriwa. Almannu walfadl ni kalimati ambazo zinakuja kurudisha shukrani. Kwa hivyo Mtume SAW alipoambia mbona mnijibu, sina kuulizeni nyinyi, mlikuwa maadui nyinyi, mkaa sasa mnapendana, mlikuwa nyinyi ni watu ambao mafakiri, Allah akakufundisheni, kwa hiyo mbona hamnijibu, ala tujibunani, mbona hamnijibu, ya ma'shar al-ansar. Qalu, wakasema, wa bimadha nujibuka, tukujibu nini ya Rasulullah, walillahi wa rasulihi almannu walfadl, bimana shukrani zote wanastahiki kushukuriwa Allah na mtume wake. قال أما والله لو شئتم لو مكبند laqultum tasema, yani Mtume صلى الله عليه وسلم sasa anazungumza maneno kama kwamba ndo wao wale ansari wayaseme. Sasa kama watasema maneno hayo kama riwaya inavyokuja mbele, sawa, yani itakuwa ni kitu ambavyo vya uhakika kabisa. Nyinyi hamwezi kusema, lakini mimi nakusemeni kwamba mngesema hivi. Anasema wallahi ama wallahi law shi'tum, law ungelipenda, law shi'tum, law ungelipenda, la kultum mtasema hivi au mngesema hivi, na vile mtavyosema basi fala sadaktum, bimaana kwamba nyinyi mtakuwa mnasema kweli. Fala sadaktum, mkisema basi itakuwa mmesema kweli. Fala sadaktum, ni ukweli mtupu. Na isitoshe katika ukweli huo mtakosema ni wa sudiktum, mtasadikiwa. Wa sudiktum, mtasadikiwa, mtasema ukweli. Fala sadaktum wa sudiktum, na huo ukweli mtasema mtasadikiwa, hakuna atakayepinga. Kwa hiyo maneno yatakayokuja sasa hivi ni maneno ambayo ni ya kweli kabisa. Sasa kama mtasema mmesema kweli na hakuna atakayepinga, atasema hapo hapana. Sasa ninasema hivi, yani sikilizeni, havi ni maneno ninayosema ndio ilikuwa nyinyi mnambie mimi. Wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia kwamba ataitana, bi maana kwamba ulitujia au ulikuja kwetu ya Rasulullah, mukattaban, kwa maana unakadhibishwa, unapingwa. Uko Maka huko, watu wamekupinga, mukattaban, ukahajiri ukaja kwetu. Ataitana, umekuja kwetu, ulikuja kwetu katika hali ambayo wewe ni mukattaban, unapingwa. Na sisi fasaddaknaka, tukakusadiki. Fasaddaknaka, tukakusadiki, bimaana kwamba ulikuwa Maka miaka hiyo yote, da'wa hiyo imekwenda, lakini bado watu wa huko wamekukadhibisha. Ataitana, ulikuja kwetu, fasaddaknaka, sisi tukakusadiki, tukakubali. Vile vile wa mahdhulan, na ulitujia hali ya kwamba ni mwenye kuonewa. Mahdhulan, ni mwenye kuonewa. Fanasarnaka, sisi basi tukakunusuru. Fanasarnaka, tukakunusuru. Wataridan, na umetujia sisi hali ya kwamba, taridan, unafukuzwa, mwenye kufukuzwa. Faawainaka, sisi tukakuhifadhi. Faawainaka, basi tukakuhifadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ataitana, ulikuja hali ya kwamba ailan, ni fakiri. Faasainaka, tukakuliwaza. Faasainaka, tukakuliwaza. Maneno haya ni maneno ambayo ukiangalia ni kweli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipingwa, mukattaban, na kweli watu wa Madina wakamsadikisha. Alikuja bwana Mtume sallam mahdhulan, mwenye kuonewa, bwana watu wa Madina ansar wakamnusuru. Alikuja Mtume sallam hali ya kwamba ni fakiri, watu wa Madina wakawa wakamliwaza. Haya ni maneno, ni vitu, ni real facts, yani ni vya kweli. Ndio bwana Mtume akasema nyinyi ilikuwa mseme hivi, wewe si ulikuja kwetu na ni kweli kabisa. Kwa hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waailan, na ulikuja kwetu katika hali ya kwamba ni fakiri. Faasainaka, yani ile hali ya kumliwaza mtu kutokana na matatizo mbalimbali. Awajattum, je, huzuniko lenu, fi anfusikum, katika nafsi zenu, yani katika nyoyo zenu, ya ma'ashara al-ansar, enyi kundi la ma'ansar, awajattum, bimaana ya kwamba zile huzuni zenu, so, yani, kwa maana ya masikitiko ya pamoja na huzuni, fi anfusikum, katika nafsi zenu, fi kudhubikum, awajattum, yes, ni kwamba huzuniko ambalo fi anfusikum, katika nafsi zenu, ya ma'ashara al-ansar, enyi kundi la mansar, fi lu'atin minad dunia, ni katika jambo ambalo lilokuwa duni la kidunia. Lu'atu ni shay'un haqir, kitu ambacho kilichokuwa hakina thamani, duni kabisa. Yani hapa Mtume SAW anawaelezea kwamba hivyo nyinyi, maneno yote hayo, masikitiko yenu yote nyinyi, inshallah, ni katika jambo ambalo ni lu'at, lu'a shay'un haqiri, kitu cho duni kabisa duniani. Kivipi? Mimi yani Rasulullah nimewagaia makundi mbalimbali ya makabila ya Kiarabu, huyu kapa mbuzi 40, huyu 200, wengine katika Makureshi nikawapa mama ngamia, wakawa sasa hivyo. Nyinyi ndio mnasikitika kwa sababu ya kitu ngamia. Nimempa mtu ngamia 50, mtu anajenga huzuni katika nafsi yake. Hivyo nyinyi kweli, ajattum fi anfusikum, yani mnakuwa katika huzuniko katika nafsi zenu katika jambo ambalo ni lu'atun haqir. Yani kama mfano labda tuseme katika siku zetu za sasa, imekuja sadaka msikitini, kuna mtu huko akheri, sasa basi mimi ngoja nipeleke ng'ombe mbuzi msikitini. Sasa kuna mtu kakosa, bwana wewe, najua mimi ndio na mbuzi unapitishwa mlango wa nyuma kule. Maimamu wa bwana, yani anajenga chuki, kwa nini mbuzi, nyama ya mbuzi, kakosa mbuzi. Basi ndivyo Waislamu wengi walivyo, kwenye kula. Ana mtu labda kenda kwenye karamu kaalikwa, kwa nini kakosa juisi? Basi pia anakasirika, juisi hii ya shilingi 500 umekosa mtu, ni karamu gani ile bwana, karamu gani? Sasa ndo hawa wanaambua hivyo, mbuzi, ngamia, vitu ambavyo hakir, ndo mmehuzunika. Anawaambia awajattum fi anfusikum, je, huzuniko katika nafsi zenu, ya masharal ansar fi lu'at, lu'atin kwa maana ni jambo duni la kidunia. Anasema Mtume SAW, ta'allaftu biha, mimi nimewavutia, nimefanya ile hali ya kama mfano vile mtu ana mnyama ana, kwa hivyo katika ile kuwavutia, ta'allaftu, nimewavutia, biha, kwa hiyo ngawira niliwagawia, qauman, nimewavutia watu, liyuslimu, ili wapate kusilimu, wawe katika ile nyoyo zao imara ya imani. Ta'allaftu biha, nimewavutia kwayo, qauman, watu, liyuslimu, ili wapate kusilimu, nimewagawia mbuzi, mangamia, katika ngawira zile patikaniwa mali wanyama wengi sana. Kwa hiyo mimi nimewapa kwa lengo la kuwale muallafatu kulubuhum, ni kuzizoeza na kuzitia nguvu nyoyo zao. Wengine wamesilimu karibuni, taallaftu biha, nimewavutia kuwazoeza zile nyoyo zao na kuwatia nguvu, kauman, watu, ili wapate nini? Liyuslimu, wapate kusilimu.